ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. متفق عليه. زما عزت مندو حاضرين ومسلمانانو رونو الہ العالمین دی موږ او تاسو ټول ته د خپل ژوند او د ژوندۍ کوم مقصد دی هغه دی الله زموږ او تاسو زړونو کې واچي. ځکه الہ العالمین دی او خاص مقصد د فار موږ او تاسو دی دنیا ته راځي ګلی وو دالک سنگ چې زمونږ نه مخکې خلق تیر شول او دا غي دا میشا پات کې دوزه نه لې نو دا زمونږ استادوم دا میشا پات کې دوزه نه لې دا ازمائش او د امتحان د پاره الله چې څومره عمر تقدیر کې لیکلې موږ او تاسو را دي ګډیو د دې عمر د زندګۍ مقصد د جمهور تاسو د خپل قبر او د آخرت جوړولو فکر وکړو او د قبر او د آخرت جوړولو د پاره الٰه العالمین موږ تاسو ته آخرنه کتاب قران حکیم را لېګلې او ده تمام انبیاء علیہم الصلاة والسلام سردار جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام منگو تا سترہ لے گلے دیو جن کامیاب اغا انسان دے چیاغت اللہ دخپل جون او ده دی زندگی اغا مقصد پدی زرکی واجھولو زبای عزت مند دا دنیا چې عالم اسباب دی او په دې کې موږ تاسو مختلف د رزق اسباب په څیر منډي وو لتا جائز اسباب د دنیا وه صدا خود دنیا دا جائز اسباب زموږ د ژوند مقصد لري زموږ د ژوند مقصد د الله رب العزت صحیح عبادت او بندګی دا او دغه عبادت او بندگی د په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چا چې د خپل ژوند مقصد پیژندلو نو الٰه العالمین باغ په دې جهان قبر او آخرت ټول کې کامیاب کی دی. مناسبت سره ما د قران شریف یو دو آیاتونه او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک تاسو ورته ولوس دی. قران حکیم توئی جوامع الکلم او د الله د حبیب حدیث مبارک او توئی جوامع الکلم یعنی پلند او الفاظ کی یومانی مقصد مونږ تاسو ته یې ښیي. کم اول آیات مبارکه کما استه سروان دی ولسو داد دویشتمه پاری د سوره احزاب آیات ته الله و ایمان والو اتقوا الله هاد الله نه ویری گئی وقولوا قولا سدیدا س خبر وینا د دینو د دنیا چې د خلینا روبا سي نو سما او حق او درست خبره کوي. قول سدید اغه وینا او خبره کوي چې کوم خبره د قران او د سنت مطابق وي. دیم آیات مبارکه ماده سوره طلاق داتیشمه فارئ ولسو الله فرمایي چې څوک په صحیح مانو کې زمانہ اوېره دو نو د هر مشکل مصیبت نه دوتو لار ورته جوړک څوک چې په صحیح مانو کې الله وې زمانہ اوېره دو نو د هر مشکل مصیبت نه دوتو لار ورته جوړک دارنګه فرمایي چې څوک صحیح مانو کې زمانہ اوېره دو نو زب ور ترزق د داسې طرف نه ورکم چې د په خیال ګمان کې به ما خبره لکېږي و يرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې صحیح مانو کې د الله رب العزت نه اوېره دو نو د تب رب العالمین رزق ورکی دا آغا طرف نجد دب پخیال و گمان کم دی دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی اویلش والیاد اللہ رسولا من اکرم الناس خلق خودیر دی خو پٹولو کی زیاد عزت من سوک دے عزت من آغی چې د الله په نیز عزت من وي د دنیا د عزت او ذلت همغه تاسو جوړ کړي د الله په نیز په دې ټول خلکو کې عزت من څوک دی قال اتقاهم د الله حبیب فرمایل څوک چې د ټول نزيات د الله نه یری الله دې موږ تاسو ټول ته خپل خوف تقوا او خشیت را نصیب کی اگر تقوا دا الله یرا دا الله خوف دا الله خشیت دا به ال فائدہ را کوي چې دا الله دا یرا مونږه تاسو دا الله د نافرمانو نه بچو ساتي سمره چې منکرات دي سمره د مالک او خالق نافرمانی دي تقوا دیتا و ایدا پر خودن د تقوا زمون دی علماء دری مراتب ذکر کړي دری مراتب ذکر کړي ټولو کې اول د تقوا حسداد کیو مسلمان ځان د شرک او د کفر نه بچو ساتي د تقوا دیمه مرتبه دار چې سړی او د نور ګناه کبائر او نزانو ساتي او دریمه مرتبه دادا ځنی شي زونه شبهات او شکی لکه حلالم په شریعت کې واضح دي حرامم سرګند دي په دې منځ کې داسې امور دي چې سړی شک کوي چې جدا برواوي کنا دا به جایز وي کنا نو ایچا چی شکی سی زنم پریخل نو دے دی ایمان پا میدان کې د کمال مرتبه تو رسید زمون دا علماء وی زمون دا دین دا ټول دین پا سلور و احادیثو ولاړ دے پسو احادیثو تازو تیموام خوارم بیم درنا بھائی تکالمو سرس مرگی انو دا حدیث مرتبه دیا بیا یا دونو پکلاړل به تیر شوه ځنه دې دونو کې اصلو را حدیث کم دي چې د ټول دین بنیاد ده په تا تاسو یاد کړئ لکه څنګه یو آبادی سلور دیوارونه وی د دین اسلام او د ټول دین بنیاد په سلور او احادیثو ده یو دا ده انما الاعمال بالنیات ته تمام او اعمال دار مدار سره اې دې مسجد ته موږ راغلی یو کنیت مو دے کنیت دا اللہ دا رضاوی نو مسئلہ حل او کنور سنیت دنائی نو مسئلہ گڑا وڑا دا سی او سنے دا اللہ دا کور جوڑای سمرلوی شہر مدرسہ جوڑای پا غریبانان و مسکنان و بانے صدقات تک سیمائی او دیزنہ میں تپوسو کی جدان دا دی خیراتونو کی میں نیت سرے نو کنیت داوی جی بھائی مشہور شم خلق میں تعریفو کی رات سخی ہوئی بس مسئلہ حل نہ رہا او کم اکثر دائی جی دا دا اللہ را نرانش دا سی ہر یو کار زمائی ذات مندو دا دین بیان چالکے دین زدکے پا دیتو لوکی خپل نیت زمائی ذات مندو صحیح کول ګوره دی په لګورې نیت ک صحیح شي نو دا قران او سنت چې موږ دکاو او په دې عمل کو دا بد نجات ذریعہ جوړ شي. او دا دې دا الله کور کې ناشي کوي او سره قران مخي او زکای یو سره دین زکای او خی او چې نیت سم نه ده نو دا به د جهنم د تلو سبب جوړ شي. یو خپل نیتونه الله دې زموږ نیتونه سم کړي چې زموږه نیت خالص د الله د رضا شي. یو زما عزت مند چې ټول دین په ولاړ دی نو ادا دې خپل نیت سبور هر کار چې کې چې پدی کې ست نیت څه ده نو ګره کلیت سم وی نو الحمدلله وی او ګړ ګړی نو الله تزاری او جرا کول جدانیت صحیح شی او درش. یو دا حدیث دے چې په دیوانی زمای عزت مندو د ټول دین بنیاد دے الله دې زمونږه نیتونه د دین په تمام کارونو کې درست کی. یو انما الاعمال بالنیات دین زمای عزت مندو دا کوم حدیث می تاسو ته وی چې راغې د وجنه دا مثلا مخیل رااله حلالم سرګندی او حرامم سرګندی خو په دې منس کې داسي امور دي چې هغه سړی په شک او شوبه کې دی یره دا برواوی کراوا بني دا بجېږي کنا جایز بني په سړی ور بسې پری دي یره اسه نه دي دي شکی سیس د وجنه چرته په حرامو کې واقع نشو. دا یو ډېر بنیادی خبره ده د دویما چې د حرامو د یری نه څه د شکی او د شوبنا کو چیزونو نم سکه دا غې نم ځان ساتي. الله دې دا توفیق مونږ او تاسو ټول ترا کی چې مونږ د شکی شبهاتو نم ځان وساتو. حدیث پاک کې راغلی نبی رسول سلام وکړه په لار کې او کجرو مندا وی به کدا یار نه وی چې دا شرط د زکات او د صدقې کجور نه نو ما به خړلې وې اوس دلاري دې شي پته نه لګي چې دا څه چا نه ګرځېدلې او دا د زکات دا کدا هدیه وا کا اسی چا خپلې کجور یو ګرځېدلې دي تا خدای الله حبیب هغه کجور نه خړه د دې وجه نه چې اسنا دا شرط د زکات او د صدقې کجور نه د دویم حدیث زاده د شکی شبهات او سيزونو نزان بچکول. او دریم حدیث چې پاغې د ټول دین بنیاد دی وای جزان لسخواخه نه عقب د نور مسلمانانو لپاره مخه سازان لس شیخ واخده دا د خواخده چې تاسو رسول دوکو کی او تاسو رسول د ګډون شیخ خرج کی یا تا حیا والی تا مال غلا کی جزان لسخواخه نابد نور لپاره مخه دا یو بنیادی خبره ده. ستا دا خوخ دی چستا حیا سو کوالی نو دا سی شیر بل پارم خوخ کا. نبی کریم علیہ السلام تے او زوان راغلے او دمر جرعت اوکو چی دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی وئی چی دا اللہ حبیب ما تا دا بدکاری او دا زنا اجازتو کا صحابو اورتن دا یو ډیر لوی جرأت چې د سید العالمین روان دی او سره صحابه ناشتي او ایماتا د بدکارۍ د زنا اجازه ته کو صحابه ورټول الله حبیب به راټی ره او سمخلا دا الله حبیب ته ذکر رحمت للعالمین وای وی می راټی په غوسه غوسه ولم ګورې به ته را ولې نبی رحم السلام ته مخامخ کې راسو دا اللہ حبیب ورطوئی دا تکی دا کمشی جازت غواریا تو حبوهو لی امک دا شید خپل مور دا پارا فقیع ورطوئی مور افلاحان مدن دا قربان شدید مور دا پارا نخو وی خلق خپل مین دولا دا خوخی بیاد اللہ حبیب ورطوئی تو حبوهو لی اختک دا تکی دا سیشی جازت غواری دا خپل خور دا پارا فقیع ورطوئی لا فدا کابی ورطوئی مور افلار میدن لقربان شا زید خور دپار نفخو وی ولا یحبون الناس لأخواتهم خلق پلو خیندو لدا شیع نفخی بیاورتو یتحبهو لخالتك اتحبه لعمتك طول محارم ورته ذکر کړ او هغه به چې ناوي خلک ابن خویر الله حبيب لاس مبارک ورته پسینه راو فل اطول حالات بدل کړ طول حالات بدل شل لاس مبارک دراخ خو سرا نو دیو خبردار دریما چې ځان لا سخواخې د نور د پاره مې خوخې دا د صحیح مسلمانۍ بنیادی خبره ده ځان لا سخواخې نو د نور د پاره مې خوخې حکیم ابن حزام رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي دی شپښ لیکاله عمر او سوره ابای دا شپیت تیر شوی په کفر کې او شپیت تیر شوی په اسلام کې او دا د نبی علیہ السلام د مشری بی بی وروارو د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها او د کفارو د جرګی او زیو دارو ندوه ورته نو دا د دوا د شکله اسلام راو نو دارو او د کی گئی مبای دارو ندوی هر څنګه نو چا ورته نه غدار ابو پوز او د جرګوزه داري ولې خرص کو هغه ورته بس فخر مخروس په بل شفات نه وي او یې گواش ای ما دارو ندوی هر څنګه کو جنت کې فکورل او هغه به سي خیرات کی حکیم ابن حزام رضی الله عنه د ډېر لوی شان صحابي دی ندی صحابو چې الله د حبيب سره کوم بیعت کړې نو پاغی قائم او دائم ولاړو پاغی قائم او دائم ولاړو دی صحابه کرامو چې ځان د پاره صفقول ناغه د بن رور د پاره مخول جریر ابن عبد الله رضی الله عنه او صحابي له لک صحبت ورته ملاو دي یو سو میاش د سره نبی رسول سلام قدیم بیعت کړو کتاب د هر مسلمان خیر خواهی لټه دا ګور زموږ اسلام یو هسرا زموږ دین ته عبادت دا موز روزا زکات او حج نه دی د هر کلمې وال مسلمان خیر خواهی لټو حدیث پاک کې راغلی د باندې چا څه اسخر سولو نا خبر او څه مثال په تور باندې چې پسند درهمه تر کو نو دی وې استاد اس کومار د دین ډېر ښکارې یره پدو سوین نه کنه ولې چې څو ځله پسلو پيو شي غزې نو پدو سو غو خامخا خرڅه چې 200 ل تیار شنا ورته وای یره وې استاد اسماته د دې 200 نم ډېر ښکاری د زموږ دی تاریخ لیکلي 800 ل ورته ورسېدو پاته سوې ته هغه اسوا سچا ورته جو پسل در کولو ویمال الله د حدیث سره او زلات پلاسو کیخه چه ده هر مسلمان خیر خواهی بلتو ایک اوس اغف مثال پا طور بانی سمرا گٹا پکی کڑے وی و تاریخ کی بخبر نوا آغد سلو شے پاتس و واغستو پا دینیت چه ما دا اللہ دا حبیب سر بیعت کڑے ده هر مسلمان دا خیر خواهی پنیت نو درم حدیث چه پاغی دا ٹھول دین بنیاد دے آغد زمائی زتمندو دارے چه زان لس و خواهی نابد بل مسلمان د پاره خوخه و زموږ ځان د پاره ایمان خوخ دے تقوا مو خوخلا د الله د حبيب تابعداري مو خوخلا د حیا جون مو خوخ دے دا چې د بل مسلمان د پاره موږ د هغه زما عزت مند کوشش وکړو او درې مهد سلورم حدیث چې پاغي د ټول دین بنیاد دے وَإِ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي د خایسته مسلمانۍ نخدا دا د خایسته مسلمانۍ نخدا دا چې یو شي کنه د دین فائدہ شتا او نه د دنیا نو هغه پرېږي لکه ځنې اوقاتو کې موږ دکان کې غپ شپ لګو او پاغه غب شپ خبرو کې نه غیبت شنه چغلش شنه نه چات پکاوي شتا اے اوس موږ او تاسو دې مسجد کې کې ناس او څه خبرې مشورو کې خوږه کې د چا غیبت او د چا چغلي نه را نو پدې خبرو موږ ته ثواب ملاويږي نه عذاب شقوا خدای شکر وقت شو دې ته لا يعني خبره وایي لکه مونږ جرو کې ناز شو چیز کو روټای نظر وقو غیبت او چغلی کو واخو گناہ کبائر دی دا مسلمان غیبت کول دا مسلمان چغلی کول دا مسلمان سپکاوے کول دا خو پا گناہ کبائرو کی دی دا پا گناہ سکی دی کبائرو کی دی و دیل علاوہ دا سے خبر کول چی نپا کی سزاشتا نپا کی دیتا اغا لا یعنی خبر وئی نو دې څلورمه خبره د مسلمانانه اداره الله دې موږ او تاسو ټول ته سوکي د عمل کول توفیق درکړي چې انا څلور خبرې یادې شي بای ماشاءالله ته پس دا څلور خبرې د دین بنیاد ده دا څلور خبرې اکثر اوقات زموږ نه پلا یعنی خبرو سکی یک په مدرسه او جماعت کې طالبان کزنی اوقاتو کې څوک تبلیغ کې وته کو څوک حج لاله نو کدی غریوان کې وکتل د ډېر اوقات په لا یعنی خبرو کې دی تا سلور خبرې د ټو کدا چا زکه او عمل پر راغې نو دا لکه د فطور دین امرو یو د اعمال او دارو مدار په نیت ته ګیم حرامم واضح دی او حلالم واضح دی په دې منس کې شکی سي زونه کدا چا پرې خل کنا نو د ایمان د کمال مرتبه ته رسول او درې ما خبره سره ځان له سخخه ناغد نور ته خوخه او سلورم خبره لا یعنی خبره پرې خدل جې کې نه د دنیا څخه فائدہ شته او نه پکې د دین څخه فائدہ شته بلکې زموږ یا عالمانو لیکلي الله دې توفیق راکړي او یسمره چې شاته تعلق الله سره جوړیږي نو دا جب سکی دا جب خاموش کی صبر چې الله نه سره لری نو بس دا جب کولاو د غیبت او کوئی کو چغلیو کا کله نا کله ګوره په معمولی خبره ته به معمولی ګړې خو الله ناراض شي او کله دا سی یو خبره وای تا تباغ دور او زیات ثواب نخکاری خو هغه باندې تا نه الله راضی شي نو دا سلور خبری د دل د بنیاد دی دا الله حبیب و فرمایل تپوس تیو شو چی پا خلقو که طولو نزیاد عزت من سوک دے قال اتقاهم چی سوک دیر دا اللہ رب العزت نیری اللہ دی مو تا سولد تقوی دا زندگی توفیق را کی او دا تقوی مراتب مو آوری دل کنا ګور په تقوا کې یو مرتبه ده چې الله کوم حکم کړي دا پورا کول تقوا کې یو حکم سره چې الله سوي دې مزو کا دا موسی کې دا تقوا یو یې دا روزو دي دا زکات ورکا دین زدکا امر بالمعروف کا او د تقوا یو دیمه اهمه درجه ده د الله نافرمانی پرې خدل د تقوا اهمه مرتبه ده دا الله نا فرمانای دی زموږ دی دارلوم دیوبند بنیادی چیف ہے قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیہ چراغ دارلوم دیوبند مدا دمر خیر پھیلاو شے وہ قاسم نانوتوی رحمت